Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Krátký rozhovor 2 من أين أنت؟ Odkiaľ ste? أنا من بازل Z Basileja. Bázil fi Suisra. Bazilej je vo Švajčiarsku. Esmahu li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Smiem vám predstaviť pána Müllera? Huwa ajnabi. Je to cudzinec. Huwa yatakallam 'iddat lughat. Ovláda niekoľko jazykov. Hel hadratak huna li awwal marra? Ste tu po prvý raz? La, qad kuntu huna fil 'aam al madi. Nie. Bol som tu už minulý rok. Walakin li muddat asbu' wahid faqad. Ale len jeden týždeň. Atastamti' bi wujudak 'andana? Ako sa vám u nás páči? Jiddan. Al-nas huna lutafa'. Veľmi sa mi tu páči. Ľudia sú milí. Wa tu'jibuni al-manazir al-tabi'iyya aydan. A krajina sa mi páči tiež. Ma huwa 'amalak? Aké máte povolanie? Ana mutarjim. Som prekladateľ. Ana utarjim al-kutub. Prekladám knihy. Hal hadratak huna li wahdak? Ste tu sám, sama? La, zaujati, zauji, huna aydan. Nie, moja žena, môj muž, je tu tiež. Wa hunak atfali al-ithnan. A tam sú obe moje deti.